Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Dus Dino zegt tegen de neus dat die ouwe het al lang weet, maar Paalberg die kan het niet weten. Fiek wel natuurlijk, die weet in feite alles, zeg maar. Hoewel de secretaresse van Bram, die ooit nog met Eva was, die houdt haar mond natuurlijk niet tegen schelen, Henk. En je weet, Henk lult altijd en overal. Tegen Dino, tegen de neus, tegen iedereen. En dan ligt het hele zootje natuurlijk op straat. Bij Peter en John van Boulevard. Dat weet je, zo gaat dat. En niemand doet er wat aan. Duidelijk? Goedenavond, welkom bij het Oog. In de Holleder tapes buitelen de namen over elkaar heen. We hebben Jan in de studio, Jan Mewes, misdaadverslaggever bij NRC. En hij probeert de ingewikkelde kluwen in de zaak voor ons te ontwarren. Vinicius speelt morgen tegen Ajax. Dat is een 18-jarig Braziliaans talent dat bij Real Madrid in de aanval staat. Waarom spelen al die Braziliaanse voetballers toch zo graag in Europa? We leggen ons oor te luisteren bij Johannes Brahms. De componist is deze week volop in de aandacht tijdens een Haags muziekfestival. En violiste Hawieg Elders speelt in de studio een passage uit de derde sonate. En dan, wereldwijd daalt het aantal insectensoorten razendsnel. In Nederland worden de bijen en vlinders bedreigd. Hoogleraar plantenecologie Hans de Kroon verklaart het probleem voor ons. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 12 februari. RTL Boulevard zond vanavond dus fragmenten uit van de zogenaamde Holleder tape. In het gesprek dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries voerde met Willem Holleder wordt advocaat Fiek onder meer beschuldigd van bedreiging. Dit is echt een bedreiging. Daar heb je geen twijfel over. Dit is echt een bedreiging. Zo is het ook overgekomen bij iedereen. Op de tape lijkt hij zelfs te suggereren dat het gaat om een doodsbedreiging. Als ik namelijk aan een onnatuurlijke dood sterf, dan heeft mevrouw Fiek daartoe gelijk. Ja. Kijk, niemand kent mij hier zeggen wat ik moet doen, want niemand heeft contact met mij. Ja. Dat kan alleen maar via mevrouw Fiek. Benedikt Fiek en haar kantoor ontkennen de beschuldiging van Holleder met klem. In Den Haag demonstreerden boze vissers tegen het dreigende verbod op pulsvissen. Ze wilden maar één ding. Dat is dat Mark Rutte uit zijn torentje komt en voor zijn vissers gaat staan in Europa. Want dit kunnen we gewoon niet pikken. Dit is een besluit gebaseerd op emotie en fake news. En dat kunnen we niet zomaar klakkeloos accepteren en ons erbij neerleggen. Want ze vinden dat pulsvissen, waarbij met stroomstootjes wordt gevist, juist een oplossing is voor veel problemen. Het was een goede gok, ook voor het bedrijf, maar ook voor het klimaat en het milieu. En dat zijn tegenwoordig de hot items. Klimaat, milieu, nou, daar voldoen we aan. En nu wordt het ons ontnomen. En die inschatting maakt minister Schouten ook. Dat verbod komt er waarschijnlijk morgen. Wel wil ze 15 miljoen euro vrijmaken voor een overgangsperiode. Vissers, dat is niet alleen een economische sector, maar dat is ook een sector van cultuur, historisch belang. En die laten wij echt niet zomaar vallen. De Syriëganger die 2 jaar geleden in debatcentrum De Bali werd herkend, is afgeluisterd door de AIVD. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit die opnames dat hij een hoge positie had binnen terreurgroep al-Nusra. Daarin wordt gesteld dat verdachten in de periode dat Jabhat al-Nusra de controle had over Raqqa namens Jabhat al-Nusra de emir al daar was. Hij is de ex-vriend van journaliste Ans Boersma die vorige maand Turkije moest verlaten. Hoewel zij ontkent dat ze iets wist van zijn rol binnen al-Nusra, zegt het OM juist dat ze hem ermee heeft geconfronteerd. En hij vertelde erbij dat zij, de betreffende vrouw, foto's en dergelijke had gezien. En hij zegt dan het volgende. Ik heb gezworen niet meer te slachten. Geen vrouw, geen man en niemand. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft een blauwtje gelopen in de Eerste Kamer. Zijn plan om Holland Casino te privatiseren is te onzeker, vindt bijvoorbeeld de SGP. Bij zoveel verwachtingen en dito risico's vind ik aanvaarding van deze wetsvoorstellen een vorm van Russisch roulette. En dan maar hopen dat er geen kogel zit in de Eerste Kamer. Ja, u weet wel, bij Russisch roulette is er één kamer met een kogel erin. Sterk, hè? Sorry, voorzitter. Ik liet hem even inzinken, maar ja. Dat is een hele goeie. Excuus. Minister Dekker vond het minder grappig. 3 weken geleden moest hij van de Tweede Kamer al zijn huiswerk overdoen. Toen ging het over de rechtsbijstand en nu stuit hij opnieuw op weerstand. Kortom, ik wil daar graag mee terug naar de tekentafel. Ik zou u willen verzoeken om dat wetsvoorstel niet in stemming te brengen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan gaan we naar de krant van morgen. Al die kranten zijn doorgespit door Mariel Hageman. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar examenfraude bij een vestiging van de Stenden Hogeschool in Qatar. In de Golfstaat zouden ten onrechte Nederlandse hbo-diploma's zijn uitgereikt. Volgens NRC hebben lokale medewerkers geld en luxe goederen aangenomen in ruil voor voldoendes. De campus in Qatar is een commerciële samenwerking tussen de hogeschool uit Leeuwarden en een steenrijke sheik. Uit interne stukken blijkt dat de examinatoren gevoelig zijn voor de druk van studenten, ouders, sponsors, management en zelfs de Qatarese overheid. De bestuursvoorzitter van Stenden benadrukt in NRC dat het onderwijs aan de Nederlandse wet en regelgeving voldoet. In 2017 werd met een televisieactie van de samenwerkende hulporganisaties ruim 30 miljoen euro ingezameld om de hongersnood in Afrika te bestrijden. De honger trof zo'n 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan en 3 andere Afrikaanse landen. Ruim 2 jaar later zegt een Zuid-Soedanese wetenschapper in Trouw dat dit soort hulpacties averechts werken. Want 4 maanden na de inzamelingsactie stopte de noodhulp en voedselverstrekking alweer. Van heinde en verre waren mensen naar de kampen gekomen waar de hulp werd uitgedeeld. Die overvolle kampen werden binnen de kortste keren broedplaatsen voor talloze ziekten. De Zuid-Soedanese wetenschapper denkt dat mensen het misschien ook wel op eigen houtje hadden kunnen redden. Steeds meer gemeenten passen de regels zo aan dat voor een beetje verjaardagsfeest of bruiloft een geluidsontheffing moet worden aangevraagd. Het Nederlands Dagblad signaleert dat de traditionele kringverjaardag met blokjes kaas en plakjes worst steeds vaker wordt ingeruild voor een tuinfeest met DJ. Partijen thuis met een feesttent veroorzaken geluidshinder. Door de plaatselijke verordening aan te passen kunnen problemen worden voorkomen, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooraf worden eisen gesteld en omwonenden kunnen bezwaar aantekenen. Vrouwtje van de Bunt uit Sint-Jansklooster vroeg pas geleden een geluidsontheffing aan voor een verjaardagsfeest met 100 bezoekers. Ze heeft daar wel begrip voor, zegt ze in het ND. Waar ze minder blij van werd, dat waren de kosten. Jammer dat zo'n simpel papiertje 40 euro kost. De brand gisteravond in het Vossius Gymnasium in Amsterdam maakt bij oud-leerling en Volkskrant-columnist Aaf Brandt-Korsjes allerlei emoties los. Ze heeft nog veel herinneringen liggen op haar oude school en die passen lang niet allemaal in een column, schrijft ze. Ze beslaan het hele spectrum van euforie tot diepe wanhoop, met daartussenin de twijfel van toen over de juiste kleur van haar spijkerjasje. Het is pittig, zo'n schoolbrand, constateert Aaf na de nodige uitweidingen. Alles komt terug en dat is niet per se goed. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. All I can ever be to you is a darkness that we know. And this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height. Waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match. But every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun. Had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks. emotional day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry on their own. Oh, he walks away. The sun goes. Tears Dry on Their Own van Amy Winehouse. Het aantal insectensoorten neemt wereldwijd razendsnel af. Zo bleek uit een gisteren gepubliceerd onderzoek. Als we niks doen, dan de komende decennia wel 40% van de insectensoorten verdwijnen. Dat was reden voor minister Carola Schouten van Landbouw om vandaag een brief aan de Kamer te sturen, waarin ze vraagt om onderzoek naar de toestand van insecten in het Nederlands agrarisch gebied. En toevalligerwijs zijn er deze dagen heel veel insectendeskundigen bij elkaar in Lunteren op een congres waar onder meer hoogleraar plantenecologie Hans de Kroon van de Radboud Universiteit in Nijmegen is daar ook. Goedenavond, meneer De Kroon. Goedenavond. Ja, dan ben je op dat congres, dan komt dit nieuws binnen. Hangt er dan gelijk een hele bedrukte sfeer of is het juist opwinding? Nee, er hangt geen bedrukte sfeer. En opwinding is hier altijd. Want we zitten hier met 300 ecologen bij elkaar, veel jonge mensen, heel enthousiast over hun onderzoek. Dus er is altijd opwinding genoeg. Het nieuws dat er nu, dit nieuws wereldwijd een hele sterke afname van de insecten is, dat kwam natuurlijk niet geheel als een verrassing. Er waren natuurlijk eerdere rapporten, onder andere ons eigen onderzoek, die laten zien dat de insecten echt enorm in de problemen zijn. En dat zijn niet zomaar een paar van die zeldzame soorten die, dat ik zeker met alle veranderingen die er nu gaande zijn, die het gewoon niet bij kunnen houden. Nee, dat zijn ook hele algemene soorten. Dus dat is echt grote reden voor ongerustheid. Ja, u zegt dat de veranderingen die gaande zijn, doelt u op het klimaat? Het klimaat, maar we hebben natuurlijk ook ons heel landelijk gebied op een hele andere manier ingericht dan, laten we zeggen, 50 jaar geleden. Veel grootschalige landbouw hebben we ingevoerd. Allerlei kleine gebiedjes waar natuurlijk elementen zijn, waar juist insecten gedijen, die zijn grotendeels verdwenen. We hebben natuurlijk ook een landbouw waar overmatig meststoffen worden gebruikt, pesticiden. En dat is allemaal niet bedoeld voor deze groep van organismen, maar die hebben er wel last van. Ja. Ja, het is dus een combinatie van factoren, hè, zoals u nu omschrijft. Nou zegt de Britse krant The Guardian, die zegt, ja, over het zou kunnen zijn als je doorrekent dat over 100 jaar helemaal geen insecten meer over hebben. Ja, het is heel erg moeilijk om dat soort lijnen door te trekken. Wat wij in ons eigen onderzoek gezien hebben over de laatste, zeg maar, een kleine 30 jaar, dat er eigenlijk elk jaar een gestage afname is. Hè. Dus wij komen op een afname van zelfs 5-6% van de totale hoeveelheid insecten in Duitse natuurgebieden. Nou, als je dat doortrekt, ja, dan kom je nooit op nul, maar op een heel erg laag getal. En vooralsnog zien we geen reden dat die trend zich aan het keren is. Dus er is alle reden om alle hens aan dek te halen en te zorgen dat we die trend wel kunnen keren. Ja. Nu hebben insecten niet bepaald een grote aaibaarheidsfactor. Heel veel mensen denken, dit is goed nieuws, we zijn straks vanaf. Ja, het gekke is, hè, dat we eigenlijk heel weinig van dat soort reacties gehad hebben. Terwijl ik denk dat er heel veel mensen zijn die nou echt niet bepaald, laat ik zeggen, een grote fan zijn van insecten. Maar als je natuurlijk vindt dat driekwart van de hoeveelheid insecten is verdwenen, dan begint ook zelfs de grootste insectenhater, ja, dan begint er toch iets op de rug te kruipen. Zo van, ja, dat is toch wel een beetje raar. Iedereen heeft wel een gevoel dat die insecten er wel gewoon bij horen. En als je ziet wat ze daadwerkelijk doen, nou, dan is dat gevoel terecht. We kunnen gewoon simpelweg niet zonder insecten. Nee, want bij insecten zou je snel kunnen denken aan lastige mug of een vervelende wesp in de zomer op je cola. Maar insecten doen heel veel goed. Kunt u daar iets over vertellen? Ze doen heel veel goed. Eigenlijk hebben we drie belangrijke functies. De eerste is bestuiving. Zo'n 80% van onze gewassen en 80% van de wilde plantensoorten is afhankelijk van insecten voor bestuiving. Zonder die insecten worden er niet of nauwelijks vruchten gevormd. Een tweede functie van insecten is hun rol in het voedselweb. Hè. Je kunt geen voedselweb uittekenen of er zitten wel insecten in. En vaak in hele belangrijke mate. We zeggen dan, het is vogelvoer. Maar het is voer voor een heleboel beesten. Als insecten wegvallen, hebben we heel veel beesten een probleem. En een derde functie, daar denk je niet direct aan. Maar denk nou eens even in dit jaargetijde. Je loopt nu naar buiten, je ziet geen enkel insect. Maar ze zijn er wel. En waar zitten ze dan? Nou, in het water of in de bodem. Als pop, als larven. En in die bodem hebben ze ook weer een hele belangrijke functie. Ze zorgen ervoor dat het doodmateriaal wat op die bodem terechtkomt, door de blaadjes, door de wortels, dat die veel beter worden afgebroken. Dus insecten hebben een cruciale rol op allerlei verschillende aspecten. Ja. En hoe is dit probleem op te lossen? Nou, het is natuurlijk eigenlijk heel verrassend dat insecten achteruit gaan. Als je op voorhand zou zeggen van nou, weet je, we maken er een soortje van, wie overleven er? Dan zijn we de bacteriën en insecten, zou je dan zeggen. Hè? Nou, de insecten dus niet. Dus er is echt wel even wat aan de hand. Tegelijkertijd, als we de omstandigheden verbeteren, als we aan die factoren werken die allemaal hun bijdrage aan die achteruitgang leveren, als we een aantal dingen juist wel doen en een aantal dingen juist niet meer, dan ben ik er zeker van dat we dat weer kunnen herstellen. Insectenpopulaties. Insecten hebben wat we noemen dat een groot reproductief vermogen. Ze kunnen zich enorm snel uitbreiden als de omstandigheden gunstig zijn. En ook dit gaan we gewoon keren op het moment dat we in actie komen. En kunnen we ook in het klein in actie komen? Mensen die nu thuis zitten denken, nou, ik heb een tuintje achter of een balkon, kan ik iets doen? Dat kan absoluut. En dat gebeurt gelukkig ook al heel veel. Je ziet, er is eigenlijk geen zichzelf respecterende gemeente meer in Nederland. Of ze hebben wel een plan rond bloemrijke bermen, rond vergroening van de wijken. Ik zie dat ook in Nijmegen, die daar heel actief in is. En iedereen kan daarin zijn steentje bijdragen. In het plantsoen in je wijk, in je eigen tuin. Dat zijn allemaal kleine bijdragen, maar al die kleine bijdragen die tellen wel op. Ja, ik laat u even met u ook de luisteraar even dit geluid horen. Is het niet bepaald een insect? Nee, het is een wel bekend geluid. Waar doet het u aan denken? Nou ja, het doet mij denken aan de veldleeuwerik. Dat is een beetje ons icoon van. Dat is goed geantwoord trouwens. Ja, dat vermoedde ik al. Al ken ik niet, die geluiden ken ik niet zo verschrikkelijk goed, moet ik zeggen. Het is een beetje het icoon van de insectenetende vogel in Nederland. Nou, dan moet je rekenen, die veldleeuwerik, dat was de meest wijdverbreide vogel, laten we zeggen, door de jaren 70 zo ongeveer nog. Elke vierkante kilometer in Nederland, dan vond je wel een veldleeuwerik. Je ging uit naar buiten, je ging fietsen en je hoorde dit geluid. Je hoorde die veldleeuwerik. Nou, sinds de jaren 50 hebben we daar nog misschien zo'n 5% van over. Als die insecten wegvallen, ja, je wordt niet meer wakker van die vogelgeluiden op de vroege ochtend. Die nu zo kenmerkend zijn op een zwoele zomerochtend. En die veldleeuwerik, die horen we nu al niet meer. Nee. Consequenties dat we die dan op de radio moeten laten horen of ons koptelefoon moeten zetten. Ja. Nou is minister Schouten die zegt, nou ik wilde wel dat er wel onderzoek gedaan wordt in Nederland naar de toestand van insecten in het agrarisch gebied. Wat heeft u van haar nodig? Nou, we zijn gelukkig al uitgebreid in gesprek met minister Schouten. Mijn collega's hebben daar veelvuldig contact met het ministerie. Wij zijn heel erg blij dat zij nu in die Kamerbrief waar u al naar verwees, ons plan, het Deltaplan voor het herstel van de biodiversiteit in Nederland, dat ze dat plan omarmt. Hè. Ze heeft naar de Kamer geschreven, ik vind dat ik dit plan moet ondersteunen. En dat doet ze. En een aantal concrete zaken moeten worden uitgewerkt. Het is nu heel erg belangrijk dat het ministerie en alle andere betrokkenen zich inzetten voor maatregelen die ons gaan helpen om die biodiversiteit te herstellen. Ik ben heel erg blij dat ook alle landbouworganisaties daar aan boord zijn. We hebben vanavond hier een heel inspirerende sessie gehad waar de landbouworganisaties op het podium voor de ecologen vertelden wat zij willen. Nou, dat is fantastisch. Dit is echt ontzettend belangrijk. En ik hoop en verwacht van de minister dat zij daar passende steun aan geeft. Ja. Aan het werk wat moet gebeuren en ook aan het volgen van het proces. Hè. We moeten wat we noemen monitoren. We moeten nu gaan kijken wat werkelijk gaat helpen. En waar we de meeste effecten van kunnen krijgen. Het is goed om te horen dat u nog steeds op dat congres in Lunteren bent. Met alle insectendeskundigen. Ik zou zeggen, maak het laat, neem een borreltje en praat over onze liefdevolle insecten. Ik dank u wel, Hans de Kroon. Gaan we zeker doen, dank u wel. Dat was Sam Cooke met Cupid, ook wel Cupido, als we het netjes vertalen. Ja, het was anderhalf uur luisteren naar opname van Willem Holleder en de analyse daarvan door Peter R. de Vries en John van de Heuvel bij RTL Boulevard vanavond. Een hele lange uitzending geworden. Goedenavond, Jan Meus, onderzoeksjournalist bij NSC. Het was, we hebben met koptelefoons als redactie natuurlijk zitten luisteren. Het was enorm gedetailleerd, viel ons op. En het werd op een gegeven moment ook best wel ingewikkeld. Het regende namen en het sprong van links naar rechts. Jij bent natuurlijk enorm ingevoerd, maar kan je er iets bij voorstellen dat het ingewikkeld was? Ja, het is niet de eerste keer dat ik dit hoor, dus ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Weet je, we hebben het, als het over Holleder gaat, al snel over een paar decennia misdaadgeschiedenis. Er komen heel veel namen voorbij. Ja. Het wordt ook gedetailleerd. En ja, dan is het gewoon ingewikkeld. En het ruwe materiaal is wat het ruwe materiaal is. Dus ik kan me voorstellen, als je dan anderhalf uur wil maken op basis van ruim een uur tape, dat het ingewikkeld is. Ja, je zou het klonk bijna alsof je het ruwe materiaal van iemand hoorde die de documentaire nog moest monteren, als het ware. Ja. Ze hebben alles willen gebruiken. Ja. Ja. En dat snap je ook wel. Vind je ook wel goed? Nou, dat weet ik niet. Kijk, de kunst van dit verhaal vertellen is toch dat je op enig moment tot de essentie moet beperken. En ik denk dat het korter had gekund als ik heel bescheiden ben. Ja, oké. Nou, we hebben hier ook maar 8 minuten, dus jij mag ook een poging gaan wagen. want het is toch heel populair, hè? Het is ingewikkeld, schetsen. Ja. Maar als mensen naar die rechtszaal kunnen, dan staan de rijen voor de deur. Ja. Dus ze willen er eigenlijk toch alles van weten. Mensen willen er alles van weten. En nogmaals, je moet je ontzettend tot de essentie beperken. En tegelijkertijd gaat het in zo'n strafzaak uiteindelijk altijd over details. En Willem Holleder is iemand, ik vatte dat vanavond samen, dat is iemand die zich door de waarheid heen kan liegen. Ja. Dus het is iemand die in staat is om met, zeg maar, een aantal dingen die vaststaan van dat het ongeveer gebeurd is, een verhaal te construeren wat hem goed uitkomt. En Ja, de discussie die een beetje is ontstaan is van... is nou wat hij vertelt over die bedreiging aan het adres van Benedikt Fiekt. Ja, advocaat. Is, ja. Van die advocaat, en dat is dan de advocaat van een rivaal van Willem Holleder, Dino Sorel. Is dat nou waar, ja of nee? Moeten we daar geloof aan hechten? En wat ik bij het kijken en luisteren naar de uitzending van vanavond... waar ik zelf bleef haken, is dat je op sommige momenten... John van Heuvel en Peter R. de Vries... zag zeggen van, nou, god, weet je wat hij hier zegt... dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Ja. En op andere momenten... ja, nou, maar wat hij hier serieus, zegt, hier dan moet je het heel serieus nemen. Ja. En ook voor mij was soms een beetje moeilijk te duiden... waarom ze nou bepaalde dingen, zeg maar... met dat korreltje zout beleggen... en die andere elementen met de waarheid beleggen. Ja. Dus ja, dat vind ik moeilijk. Ik zelf denk... dat deze hele episode is ontstaan door een gespreksverwarring. En dus dat zeg maar... tussen Fieke en Stijn Franke, dus tussen de twee advocaten... Ja. Dat een ongelukkig gesprek is geweest. En dat Holleder daar op een gegeven moment op is ingesprongen. En het interessante is ook wel dat Astrid Holleder... die door de meeste van ons wel enige begrip... voor de situatie en de omstandigheden wordt toegeschreven. Zij heeft eigenlijk al in een vroeg stadium... voordat wij überhaupt wisten van het bestaan van deze band... gezegd van nou, ik ben op een gegeven moment... naar aanleiding van deze hele kwestie gebeld door mijn broer. Dat deed hij eigenlijk nooit, want hij zat toen in de gevangenis... en hij weet, als hij belt, dan wordt hij afgeluisterd. En die begon toen een heel verhaal over die bedreiging. En ik denk dat hij dat heeft geconstrueerd, zegt Astrid Holleder, in die verklaringen, om dit later op een moment als het hem goed uit zou komen te kunnen gebruiken. Nou, god, we zijn er allemaal niet bij geweest. Nee. Maar dat past wel heel erg in het karakter van Willem Holleder en de manier waarop hij daarmee omgaat. Ja, ja. Laten we even inzoomen op Fiek. Hè? Laten we een klein fragmentje horen uit de tape. Ja, het is echt een monster, dat vrouwtje. Ja. Het is echt een beest. Ik ken wel heel netjes, hoor. Maar zo netjes is ze niet. Ja. Nou, heel verhaal. Ja. Je wordt er stil van, jongen. Ja. Ja, ik begrijp dat je er stil van wordt, want het is te gek voor woorden om het stil te houden. Maar die afspraak heb ik met je gemaakt. Ja. En, niet hopen dat ik ga sterven van een onnatuurlijke dood. Ja, wordt Fiek hier echt in het nauw gebracht, de Holleder, vind jij? Nou, hij wordt natuurlijk wel serieus beschuldigd. Zij wordt serieus beschuldigd. Want zij wordt beschuldigd van twee dingen, namelijk een bedreiging. Dat is een beetje moeilijk voor te stellen, vind ik persoonlijk. Benedikt Fiek is een stevige, maar ook geen... Het is geen agressieve, maar het is een aanwezige advocaat... die niet op een mondje gevallen is. Maar ze is in vergelijking met Willem Holleder klein en advocaat. En ten tweede wordt zij ook beschuldigd van het uitlokken van een valse verklaring. En dat is natuurlijk aan het adres van een advocaat een serieuze beschuldiging. Ja. Ik denk wel dat je moet dit zien. Kijk, dit gebeurt in 2011. En dat is het moment dat de rivaal van Willem Holleder, dat is Dino Sorel, dat die zit dan net vast. En het is duidelijk dat hij van plan is om te gaan praten. Dat wordt duidelijk. En wat Nico Meijering, dat is de kantoorgenoot van Benedikt Fiek, en zij hebben samen zeg maar die verdediging van Sorel gedaan. Die heeft op een gegeven moment verteld, en dat vind ik wel een plausibele redenering. In die zin was misschien Sorel niet fysiek bedreigend, maar wel juridisch bedreigend. Want hij kon natuurlijk, en je kan je heel goed voorstellen dat Holleder daar bang van was. Hij kon een aantal dingen verklaren over de positie en de rol van Willem Holleder in het criminele milieu. Die voor Holleder, die in 2011 had hij net bijna een straf erop zitten van 6 jaar voor afpersing van een aantal mensen uit dat milieu. Je kunt je voorstellen dat hij dacht, hey, die moorden, daar ben ik mooi vanaf. Even los van de vraag of wat hij er dan precies mee te maken heeft, dat is aan de rechter. Nou komt die Sorel daar en die gaat mij straks belasten. Dus je kunt je heel goed voorstellen dat dat in juridische zin voor hem heel erg bedreigend was. Namelijk, dat zou een nieuwe vervolging op kunnen leveren. En, maar of dat dan fysiek in de zin van, nou jongens, Benedikt Fiekt gaat Willem Holleder iets aandoen. Ja, dat, dat, dat lijkt mij moeilijk. Dus dan is de boodschap eigenlijk dat Benedikt Fiekt namens haar cliënt Dino Sohel daar Willem Holleder aan het bedreigen is. En ook dat is een hele ernstige beschuldiging, want dan betekent eigenlijk dat jij je als een soort van consiliëri, ja, namens jouw cliënt bij een ander even gaat zeggen van zeg, jij moet dit verklaren. Het punt is een beetje, wat is het bewijs hiervoor? Waar blijkt dit verder uit? Ja. Ja, en dan is het woord van Holleder tegen het woord van Sorel en Fiek. Ja. Die ook nu de tape begeleidt met een begeleidend commentaar. Ja. Hè, het kantoor, ja, van Fiek. Nu hebben we het steeds over Holleder. Zou je ook niet kunnen zeggen, het is ook omgeven door een bepaald soort romantiek waarom mensen misschien graag willen horen, hoewel het keihard is, hè, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar is het niet, hebben we het niet over een wat kleiner wordende crimineel vergeleken bij de andere criminelen die op dit moment opstaan? Dat die zaak heel veel aandacht krijgt? Vind je dat toch steeds terecht? Nou, kijk, daar zou ik twee dingen op willen zeggen. Je had in 2016 kwam het boek Judas uit, het boek van, ja, Astrid Holleder. Dat was in dat jaar het best verkochte boek in Nederland. En op plekken 2 en 3 stond een biografie van Prins Bernhard en een biografie van Johan Cruijff. En dat laat een beetje zien waar het in Nederland over gaat. Zeg maar, ja. Wat voor positie de Holleders innemen in de nationale geschiedenis. Dat is een beetje gechargeerd. Ja. Nou, dat is het ene ding. En het andere ding is, we hebben inmiddels te maken met een ander soort van criminaliteit die nog veel gemener is dan, zeg maar, in de periode Holleder. En waarbij de hoeveelheid geld die met name in de drugshandel rondgaat nog extreem veel groter is geworden. Ik voel soms wel de behoefte om het hoofdstuk Holleder af te sluiten, ja, en te gaan schrijven over de nieuwe Holleders. Ja, dat is een heel duidelijk en mooi antwoord. Ik dank je wel, Jan Meemers. En ik moet zeggen, ik heb het levendeel van je tekst begrepen. Nou, dat is heel fijn. Graag gedaan. Dank je wel. Gaan we over Ajax spreken. Ajax speelt morgen in de Champions League tegen Real Madrid. Fantastische wedstrijd natuurlijk. De club met een wonderkind van 18 jaar in de gelederen. Vinicius Junior uit Brazilië. We luisteren even. Vinicius Junior de novo. Ele parte para cima da marcação. Levanta a chance. Olha aí, gol contra. Gol! En zo wordt het altijd begeleid met een lang goal. Ja, jongetje, 18 jaar, werd 2 jaar geleden over 45 miljoen weggekocht bij zijn club Flamengo. En speelt nu dus bij Real Madrid. Dag Ineke Holtwijk, oud-correspondent in Brazilië. Is die jongen nou populair in eigen land? Ja, redelijk wel, omdat hij zo het creatieve Braziliaanse voetbal speelt. Daar houden Brazilianen ontzettend van. Ja. En hij, zoals je zegt, hij werd dus 2 jaar geleden al gekocht. En vanaf dat moment wilden de Brazilianen hem heel graag zien. Dus toen dus bijvoorbeeld de trainer hem laatst niet opstelde, ging er dus echt een geloei op in het stadion, want ze wouden die jongen zien. Maar dan heb je het over de geloei in Madrid? Nee, geloei in Rio. Okay. Hij speelde bij Flamengo. Hè? Hij heeft nog wel een jaar daar gespeeld. Want ze hebben hem gekocht op zijn 16e. Ja. Maar hij was met zijn 18e. Oké, ik snap het. Ja, hij was al gekocht, maar speelde nog bij Flamengo. Precies, even door. En dan, dat gaat meestal zo met die jonge Braziliaanse spelers, dat ze dan tot hun 18e nog in Brazilië blijven. Klopt het dat er ongeveer 1200 Brazilianen voornamelijk in Europa spelen? Ja. Nee, nou, niet voornamelijk in Europa. Er spelen ook heel wat in Azië. Denk aan Japan en de Verenigde Staten. Maar het klopt, 1200. Dat is meer dan Braziliaan diplomaten in het buitenland heeft. Zegt iets over de staat van het voetbal daar. Maar jij zou ook kunnen zeggen, die staan er ook niet allemaal in de hoogste divisies spelen wellicht, die Brazilianen. Zo goed zijn ze nou allemaal toch ook weer niet? Of denk jij van wel? Nou, ze zijn wel heel erg goed. Brazilië is de nummer 1 exporteur van voetbaltalent. En als je nou kijkt naar de grote transfers van het afgelopen jaar, dan de 18 grote, er zitten 9 Brazilianen bij. Maar kijk, die 1200... Ik heb ook speciaal voor het programma nog even gekeken naar de cijfers van de Braziliaanse Voetbalbond. En die vertelt dan in 2018, de eerste maanden, zijn er 270 spelers naar verkocht. Zeg maar, dat wordt in Brazilië heel goed bijgehouden, zelfs door de centrale bank. Ja. Hè, want dat levert heel veel geld op. Maar als je dan kijkt hoeveel dat oplevert, dat was 190 miljoen. En er zit dus bijvoorbeeld die Vinicius zit daar ook bij. Ja. Is er dan niet het verdriet in Brazilië dat al die goede spelers, we klagen er in Nederland al over, hè, dat mensen als Frenkie de Jong, voetballers als Frenkie de Jong alweer opkrassen naar het buitenland. Hebben ze dat in Brazilië niet extra? Want dat is al lang zo, hè, dat Brazilianen vertrekken vroeg. Ja, daar heb je helemaal gelijk. En dat is al sinds de jaren 90, hè, denk aan Romario, Ronaldo. En toen begon het allemaal. Ja, dat vinden Brazilianen heel erg. En je ziet dat ook terug op in de stadions. Hè. Want bijvoorbeeld Flamengo is dus de populairste voetbalclub in Brazilië. Zelf zeggen ze dat ze 30 miljoen fans hebben. Ja. Maar op een doorsnee wedstrijd zitten daar misschien 4000 man in. En hebben we het over Rio. Of een stad waar toch behoorlijk wat mensen wonen. 8 miljoen mensen. Ja, precies. Ja. Dat is relatief heel erg weinig. En dat komt ook omdat omdat de kaartjes duur zijn. Hè? Dat is toch gauw €35 omgerekend. Ja. Dus dat is een enorm bedrag als je niet meer dan zeg eens wat 200 verdient in de maand. En hoe werkt het nou voor die speler? Dit jongetje in dit geval, die we waarschijnlijk morgen gaan zien in het elftal van Real. Die is 16, dan is hij 18, dan gaat hij naar Madrid. Is die onmiddellijk steenrijk? Doet de manager het werk? Doet de familie het werk? Hoe werkt dat financieel als zakelijk, zou ik maar zeggen? Ja, meestal hangt daar een cluster van mensen omheen. Hè? Want hij is natuurlijk al heel vroeg ontdekt. Want vandaag staat bijvoorbeeld in de Volkskrant ook Piet de Visser, de bekendste scout in Nederland. Die had hem op zijn 14e, toen hij 14 was, al gezien. Dus daar hangen altijd allerlei mensen omheen. En die dus ook mee verdienen. Dus in principe krijgt de club zo 80%. Van de transfersom en dan de speler zelf 10%. En zo'n makelaar ook nog 10%. Maar die verdeelt dat misschien wel weer met anderen. En de club moet misschien ook wel wat. Nou, in dit geval niet, want hij wordt rechtstreeks van Flamengo gekocht. Maar als hij doorverhandeld wordt, heb je ook nog dat clubs iets betalen aan de club waar die het vak geleerd heeft, zal ik maar zeggen. En wat gebeurt er dan doorgaans? Is het nog steeds zo dat veel van die voetballers uit de favelas komen en dat ze hun geld uiteindelijk weer terugstorten naar de familie? Of is dat een romantisch verhaal wat ik nu vertel? Ja, dus bij sommige spelers is dat wel zo. Er zijn niet heel veel voorbeelden die ik daarvan ken in ieder geval. Dus niet per se meer de armoedige jongetjes die tot voetbal komen? Ik bedoelde meer, ik refereerde eigenlijk aan dat punt wat je zei, terugstorten aan de favela. Vinicius is wel een jongen van arme afkomst. Maar je ziet absoluut in de Braziliaanse grote teams en ook in dat nationaal elftal de verblanking van de spelers. PSV heeft meer zwarte spelers dan Flamengo bijvoorbeeld in het eerste team staan. En dat is meestal zijn dat de mensen uit de middenklasse, niet altijd, maar dus dat zie je. Ja, en hoe is het met die jongens als ze naar Europa gaan? Heeft dat een soort invloed op hun speelstijl, denk jij? Ik weet niet hoe goed je bent ingevoerd in het voetbal. Nou, het heeft wel degelijk een invloed op hun speelstijl, omdat de speelstijl natuurlijk anders is in Europa. Dus in Brazilië zijn ze zich dat ook bewust. Dus er wordt al sinds de jaren 90 wordt daar heel kritisch naar gekeken. En dan men noemt het voetbal van Europa, men noemt het resultaatvoetbal. Mm-hmm. En die Brazilianen houden van creatief voetbal, offensief voetbal, dribbles, pingelen, denk aan Romario. Dat vinden ze leuk, een beetje acrobatie. En die defensieve stijl, dat berekende tactische voetbal, nee, daar hebben ze niks mee. En een van de grote debatten in de voetbalwereld in Brazilië is dan ook van, kijk, al onze getalenteerde spelers worden dus al vroeg weggekocht door Europa. En dat heeft gewoon een slechte invloed op ons eigen voetbal. Want het voetbal wordt dus ook steeds saaier, steeds verdedigender. En dat, zeg maar, dat zou ook invloed kunnen hebben op enthousiasme van Brazilianen voor. Maar ze hebben het gelijk niet helemaal in hun zijde. Want als je nu naar het nationale elftal kijkt, 2002 voor het laatst wereldkampioen. Vroeger ging je, als je ging kijken naar het WK, dacht je, nou, Brazilië altijd in die finale. Nu krijgen ze, wat was het, met 7-0 op hun broek, geloof ik, een keer tegen Duitsland? Ja, tegen Duitsland. Ja, was dramatisch. Was dat. Ja, was ook wel leuk, toch? Ja, maar dat zijn dus ook de spelers. Als je kijkt naar het nationaal elftal, dat zijn dus bijna geen die spelers die verkocht worden, die zie je niet, die hebben nooit gespeeld in het nationaal elftal. Steeds meer is dat. Hè? Dat zijn dus twee gescheiden werelden bijna. Ja. Voor wie ben je eigenlijk, Ineke, morgenavond? Nou ja, in dit geval ben ik natuurlijk voor Real Madrid. Alleen maar omdat er een Braziliaantje meespeelt? Ja, dat is gewoon een geweldige aanwinst. En wordt geloofd, want hij heeft dan nog wel het creatieve voetbal. Weet je, om iets andere redenen, dan doe ik deze keer met je mee. Ben ik ook voor Real Madrid. Goed zo. Dankjewel voor je komst, Ineke Holdwijk. Dit was voor de goede verstaan. luister op dit moment naar ons vioolconcert van Brahms. Luistert net al door de muziek heen en doe ik nu eigenlijk ook weer... Brahms, Johannes Brahms, hoorde gedeeld uit het derde deel van het vioolconcert van hem. Door solist Hendrik Tsering met ons eigen Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En dat draai je omdat morgen in Den Haag het februarifestival begint dat gewijd is aan Brahms. En daar speel jij onder andere violiste Hadig Elders. Ben jij een echte Brahms-liefhebber? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja? Ik heb al verschillende kamermuziekwerken van hem mogen spelen. Zoals nu dus de derde vioolsonate. Ja. Ik heb ook al de tweede sonate gespeeld. En ik heb al tweede strijksextet gespeeld. En, ja. Ja. Even, mensen horen al aan je stem en aan je energie dat je heel jong bent. Hoe oud ben je? Ik ben 20 jaar. 20 jaar, ja. En wat ja, is het voor jou fijn om Brahms te spelen? Heb je je echt goed in hem verdiept, in zijn muziek? Ja, ik hou heel erg veel van om Brahms te spelen. Natuurlijk als hoogtepunt is wel het vioolconcert van Brahms. Ja. Dat heb ik zelf nog nooit gespeeld. Maar dat is wel echt een van mijn droomconcerten om ooit te kunnen spelen. En waarom heb je dat nog nooit gespeeld? Nou ja, ik heb gehoord dat je om dat vioolconcert te spelen... moet je eigenlijk wel al heel veel ervaring hebben gehad. En ook misschien wat ouder zijn. Dus om wat meer klaar te zijn om zijn... dit werk te spelen. Hadig, wat een onzin, dat laat je toch niet in de wijs brengen. Wat heeft dat nou met leeftijd te maken? Als jij die muziek kunt voelen van Brahms, dan kun je het ook spelen. Ja, dat is wel waar, maar... Dan zou alle muziek door 50 jaar gespeeld moeten worden. Net met mij eens of niet? Ja, ik heb het zelf ook wel stiekem al een beetje gestudeerd. Oké. Naast mij zit muzikoloog Huib Ramaars. Ja, ben je het met me eens? Is het eigenlijk een beetje onzin om daar zo veel die leeftijd mee te laten spelen? Ja, het is altijd goed om de brani te hebben om eerder te beginnen, denk ik. Het is wel zo dat het concert staat onder violisten bekend als fysiek heel erg zwaar. Hè? Ja. En ik heb wel eens Peter Brunt, dat is ook een bekende Nederlandse violist, het in een conservatoriumkamertje horen spelen. En waren collega-violisten ook, die riepen dan van... jee, wat een uithoudingsvermogen heeft die vent. Ja. En in welk opzicht is het dan zwaar? Is het de rechter of de linkerhand of alle twee? Dat zal alle twee zijn, denk ik. Hè? Ja, zeker, alle twee. Ja. Ja? Het is ook een ontzettend lang werk en het orkest is ook best zwaar. Dus het is wel moeilijk om er de hele tijd bovenuit te komen eigenlijk. Maar je moet en krachtig blijven spelen, maar je moet ook ontspanning weten te behouden. Je moet ook heel lyrisch spelen, vooral natuurlijk in het tweede deel, het langzame deel. Dus. Ja. Maar het is natuurlijk wel heerlijk. Het is wel, lijkt me wel heel heerlijk om te spelen. Ja, ja. Hadig, jij speelt op het festival de derde sonate van Brahms. Ja. Zou je daar nu een klein stukje van willen laten horen? Ik begreep dat je alleen maar even als het ware het intro speelt... voordat de piano is het, hè, erbij komt. Hè? Ja, klopt. Goed, dan loop je even naar de microfoon hier verderop in de studio. Ze heeft al ingespeeld, hoor, dus daar gaan we. En dan is het eigenlijk aan Huip om nu de pianopartij mee te gaan zingen. Ja, die gaat... Tjam, bom. Van die hele mooie Ik ben al heel blij dat je akkoorden. Wat grote bombastische akkoorden. Ja. Ja. Ja, fantastisch stuk is het echt. Ja. Vier delen. En, het deel hiervoor werd door criticus in Wenen als een van de geniaalste stukken muziek van Brahms... beschouwd. Ja. Ik heb zelf, ik denk toen ik 17, 18 was, ik speel contrabas en plukken. Maar toen heb ik wel een keer het cellenconcert van Brahms gekocht. Dus al 40 jaar staat het bij mij in de kast. Af en toe zet ik het op. Maar ik weet eigenlijk heel weinig van hem. Kun je hem even typeren, Brahms? Wie was deze man? Ja, het was een hele eerlijke muzikus die in Hamburg in een vrij armlastig muzikantengezin is geboren. En zijn vader, nu het over die contrabas heeft, ja, die wist redelijk te boeren in orkesten, maar het verdiende allemaal heel weinig, met contrabas onder andere. Maar hij speelde ook horen en zo. Je moest echt alles doen om aan de kost te komen. En die heeft gewoon heel laat een oude vrijster ten huwelijk gevraagd. Daar mogen we hem heel dankbaar om zijn. Ja. En die was al iets van 41. En die dacht van, nou, ik ga nooit meer een gezin krijgen. En komt er ineens zo'n veel jongere, best wel charmante man op eraf. En die vraagt haar ten huwelijk. Toen heeft ze overlegd met de vriendin van, nou, moet ik toch maar doen. En toen heeft ze nog 3 kinderen gekregen. Waarop Brahms is dan de middelste. En het was 44. Toen kreeg ze Brahms. Mogen we er dankbaar voor zijn. En toen heeft Brahms een jeugd gehad waarin hij ook moest spelen als 13-jarig jongetje al om de familie een beetje aan geld te helpen. In kroegen met matrozen en dames van plezier. En uiteindelijk heeft hij zich helemaal ontwikkeld. En is hij doorgebroken met violisten die hem hielpen en Clara Schumann die hem hielp. Is er iets van die liederlijke tijd in de cafés nog terug te horen in de composities, vind je? Nou, wel in de zin van dat hij denk ik altijd een soort, en dat vind ik heerlijk aan hem, een soort sarcasme heeft, een sarcastische houding ten opzichte van de chic heeft gehouden. Hij heeft altijd iedereen ook lekker te kakken gezet met hij trapte er niet in als je alleen maar chic wilde doen. Dus hij hield wel van Wenen, maar hij heeft dat rauwe van Hamburg, van zijn jeugd, heeft hij altijd gehouden. En daarom is misschien die muziek ook zo eerlijk. En waar hoor je dat in, dat rauwe en dat eerlijke? Nou, hij heeft voor het heerlijke Hongaarse, Bourgondische dingen laat hij horen. En hij is tegelijkertijd ook heel intellectueel en belezen en zo. Hij wist alles van de Bijbel en zo. Maar het blijft ook altijd heel aards. En wat ik... waarom ik denk dat mensen als Habig nog steeds zo aanspreken, dat is natuurlijk heerlijk om te zien dat die muziek echt generatie op generatie maar blijft aanspreken. Ja. Is omdat hij zo persoonlijk is en dat werk zo ongelooflijk goed is en zo fijn om te spelen. Ja. Hij maakte veel werk voor viool, maar ook voor piano. Hè? Laten we even luisteren naar een fragment. Wat hoorden we hier? Ja, het is mooi als mensen vioolmuziek kennen, dan herkennen ze de chaconne van Bach. Habig herkennen hem meteen. Mm-hmm. En Brahms was heel veel met Bach en Beethoven, Mozart bezig. Maar vooral ook Bach. En daar was hij best wel vernieuwend in. Want dat was toen nog niet zo bekend. Maar hij nam Bach heel serieus. En dit is een pianostuk waarin hij de chaconne voor viool solo, een kathedraal van een stuk voor viool solo, mm-hmm, helemaal heeft bewerkt voor piano en dan alleen maar je linkerhand. Moet je nagaan. En dat gaat een pianist donderdagavond spelen. Ja. Daar ben ik heel blij mee, want dat hoor je nooit in een concert. Bijzonder. En de rechterhand die hangt er maar een beetje bij. Die zet je er op je knieën zo. Ja. Het thema van het festival is Brahms behoudend of zijn tijd ver vooruit. Werd hij gezien als behoudend, Habig? Hoe kijk jij tegen hem aan? Je bent nog jong, ja, je hebt nog niet alle muziek van de wereld gehoord, maar toch? Hij baseerde natuurlijk in het begin heel veel van zijn muziek ook op